dum non tawi a ronkani dewal Allah fo buri de ko juul hay sa ronki darade juulda jonde ko ni de wiya wa amma al kaffaratu fi isbagh al wudu' fi as-suburat wa naql al aqdam ila al jama'at wa intidhar al salat ba'da al salah tay ko kayidi ko ganda ko ittata bakatuji bani adama jon jon lotma ha laba to pilo timmin salligi sangane salligi anyande ayde jangi de ndi am metti memni ne wadi fere timmina salligi on sa wadi ridum sabu Allah Allah momta bakatuji ma pamta tawe ma fewde misidaji da abbo dent nabi ju bashiril mashaina bi zulmi bi nuril tam yawm al qiyamah biltinire yahobe nibbere jammana jewu dent ina gabbo ciude Allah na juula hen weltinire be ganduda annor timmuna nyane yawm al qiyamati koni de annabi sallallahu alaihi wasallam bi wa intizar as-salati ba'da as-salah ya fadde julli cagal julde ni julli ari fo tawma der misidi waktu yin fo tawa der misidi tayidan jidda ko bakatuji ma jafe ko ni annabi sallallahu alaihi wasallam yidi li sahabaabe o wi kala ne kam onon kam tayi goto mum fof wiendu ina damal galle mun ina bufto hel laabi joyi der nyalawma hal yabqa min daranihi shay eske man tuni makko wonko heddoto hen be mbi ala heddoto ko wiyawa waktu wi joyi ni ko ni mbay tayi tan toppitima laabal ngala juule dental ni wira ya julni awo ko ni bakatuji ma jafirte non jabe Allah kani ko tuubde ndutto fewde juma subhanahu wa ta'ala ne do to wi tan bel noto dental so korka ma yimi woppi ala dinul islam ona korka tan annabi sallallahu alaihi wasallam kadi no holle hadith wa bi salatatu nafar yuzilluhum Allah tahta dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhillu al mutawadi fil makari والماشي الى المساجد في الظلام ومطعم الجائع ويبيرو تاتو كاي نين يوم القيامه الله نو دبي لس دنكي على العرش نين من بوبري على سناتون او وين جابيرون تشالليك تودو سانغاني سالليغي انياندي نو تاتودو ميسيداجي ا كيبيندو تابي فيودي ميسيداجي نيبره ايتوبي نيامدي نوكا جابي الله نيامينا هيدو قال بعض الأنبياء لرجل من بني إسرائيل لا تحب الدنيا فليست بدار المؤمنين ولا تصاحب الشيطان فليس برفيق المؤمنين ولا تؤذي أحدا فليس بحرفة المؤمنين غوتي أنبا بني إسرائيل وميديوين دي غوره غوتو ومواجد ومويوت يدي رنداني أدن غاتي أدن ونا قال لي قوم إندو الله قال لي وقال لوتن بل وانفير بيوجنا ليكوني ياسكو o wiyata yaadino e sheytaane ngadi sheytaane wona jaariido gonɗinɗo Allah Allah yi waman yakuni sheytanu lahu qarinan fa saa qarina tawi a ngay alaama gonduɗa sona sheytaane e fitina e bone andu boni jaadiɗo so sheytan o wiwata yaada tooñe yimɓe ɗum ɗon wona meccal gonɗinɗo Allah ɗum woni gorko goto no wiya Yahya ibnu Aaz on kanko nomo waajo o wi tuuba liman taraka addunya qabla an tatruka وبنى قبره قبل أن يدخله وأرضى ربه قبل أن يلقاه وبلا وادني قبض أدنك وإني أدن وفرد إن عند أدن أدن حيث سريني من أجكي أوو بما ننجفك أقفو غير أدن نيرجو وفرد ما ودى الله يوم أن نعمر وننكسه في الخلق أريها أدى فارن أدى جبا أدى نياجة أي هن فتاة الله يسو جنن قرن ما تنو سانزن بعد ما يحكي لما فوس أدى يونو suya ma wodo meedi yodde tan yimbe jaddan sada jojino ko kala fo wiye hore heli o hangama sa tinna watti hangari sona cabbe cala mi gadda wawata darade ko ni tan da mayira seeda seeda koyde ma maya dum on natta wawi darade nuppi ma maya natta nande gite ma maya natta yide Allah yimata on gala hakkillaji hay dum tan yoni waju wi bela wodani wo goppudo aduna ko gidi aduna wopata dum wi bela wodani maado gabri mun ko idinde nanete ton wi bela wodani baddo ko weli joomun ko idinde natarto Allah ko idinde yettoto ton man amila li akhirati kafahu Allah amra dini wa dunya tayitana gollani lakar andu fiya ko diine ma aduna ma fo Allah hejete ومن أحسن سريرته أحسن الله على نيته تيتنا مجني درما الله مجنا بوالما ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس سامجني كون هكونا ما الله كون الله ويا ودني ودرينون أمجني هامج الله مجنا كون هكونا ما يمبكو من خرج من ظل المعصية إلى عز الطاعة أغناه الله تعالى من غير مال tayi kade a tubi a wopi gofi a yalte koyera gofi gofi woni ko koyera anka gofo walla tane pankare koyera jasere foko don haadi tayi tan a wopi dum a ruttima e tiddugal wonde doftare yaw neddo bado gofi hankadi neddo tan mo non danginori bonande gofi wadata yaw teddane jesi himbe ko Allah wadata non tayi a wopi dum nana hucce doftare Allah yaw neddo darani do diine Allah hayso ko cugulen himbe fo teddinam mo jidam dum non tayi a yalte koyera gofi a hucce tiddugal doftare Allah Allah rukuma ha hewa ha hewa hayso hay mbudo ala tawon Allah na al-imana yundina gona jundinido Allah walluma hayso ala soldar hay goto kala mo kabda fi andume leydi Allah teddinma hayso ala hayso dinulma banden hay goto ala don hay goto so yotta dem ko ni de wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu addi maftarada Allah alayka takun a'bada an-nas wajtanim ma harima Allah takun azhada an-nas ورضى بما قسم الله لك تكون اغنى الناس يوم ابن مسعود ودو كوي ويو تيوتن جيددا كاي وند كو ديو الله واد فير ندوكا كو الله فارلي دو ماكو تاو فاللاج الله فارلي ما دي واد فير تيمينادي حدما ويدي ادا ديتون گيدي گود جياد الله ار واد فاللاج دي كون انا اندا فاللاج ادا ويلسيندي فارل الله ادا نانغير دوم جاغال جون انا لا جيتي كو جيا كا هن كو نانغير دوم صوبي taqi Allah nento kade Allah de tayi jidda kay ko wonde ka duudi do aduna kay ko dentido kade Allah tayi jidda non ko wonde burdo himi fa am buri wonde galo jondinido dum ma welete ko Allah feccama e galuko goro goten yo Ibrahim e bi an kam hono kibirda wala place hande an no baada rugudade aduna ni o wi gede tati tande ra'aytu al-qabr muwahhishan wa laysa ma'i munis wo yi kabri ndi no way yewde ni ala fu mo yewtiri ton dum addini mo rentade o yi waraitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zad wo yi lawol jutugol lawol nan tacca jayngi fo jayleji di fo no podi ha jottoda aljanna o yi dum lawol gol no wodde gol juto yo ala njobaari dum addini mo rentade o yi am andi jomira subhanahu wa ta'ala koko nyaawata yimbe gonga o wi kango ala fu hujje kay wonde so wadi ko boni dum addini mo rentade non jaabi Allah ngande rentade gede ngannda ko Allah harmini ko mawni ko famdi ko fof e rokkude faylaaji Allah di ko niwi e ko tidi ko woppude aduna yimbe be ko heewi ne ko famdi ko dum non woni moddere e ganda goto no Luqmanul Hakim wiyani bingel makko e ma bingel am andu bani adam ko tati tan gotile gede tati tan bani adam ko gotile gede tati tan bani adam ko peccete tan watte feccere wotere so daam peccete hen gotel ko Allah jeyi gotel ko bani adama jeyi gongel gel ko gildi jeyi o wi tayi ko ganduda ko Allah jeyi ko dum woni fittandu bani adama Allah adduno dum fittandu Allah nawtatandu ndo hotare ko to Allah tayi ko neddo o jeyi ko golle munde tayi ko gildi jeyi ko balel mungel bandu bani adama ko jogi ko dum woni gildi jeyi parce que ko anje banduma nude gilli de gilli pewnanta donde ay ko non nani gando goto ni wahab o ina winda e tawrat al haris faqir no in kana malik in kana malaka ad-dunya o kala o yo ngay ne winda o derero kay ko miskulin tan ko tampi hayso lamim aduna fu bayran ina rirdi ko be fo yonata dum wal muti'u muta'un wa in kana mamluka o yi doftido Allah yimɓe doftoto ɗum tan hayso ko maccuɗo dahaɗo hayso ko ganduɗa kalfaɗo tawi tanomo ɗofti Allah yimɓe nan jaɓan haala makko ɗoftomo wol qani o ganiyum wa in kana jaya o wi kadi neɗɗo mo jiɗa ina yondini a yi joguiɗo jawdi o yon hayso a yi hayso mo heeɗi tawi tanomo ayi ko jondiniɗo kanko woni jongal o non jeyaɓe Allah ƴewen nema gonɗo e l'islam o Ali ibn Abi Talib ina jeeya nemaji aduna he tawi ko nema tan ƴeewata o wiidini l'islam o ɗo heƴƴi nema wideyta ko gollal jiɗɗa mbiɗa ka somere ala meccal arɗofto Allah dewal Allah ngal kay ko tawi tan ka somere ar nanggu ɗum oy tawi noon jiɗɗa ko waajede walla teskuye ɗum gandar nde ɗo mayde tan ɗumon jeyaɓe Allah no kaani hulde Allah ndento kala gueɗe ɗe moƴƴani ndento ko wiyete haasidagal ko ina jeeya bakkatuji mawɗi haasidagal iɗi haasidade dow asman fof ko iblis kuddi Allah yane makko awo en ji ko heeɓimo kone kay nde o haasidino nde iɗi haasidade dow leydi he fof ko Qabil nde o haasidi musidɗo makko biyeteɗo Habil onne en ji koon ji onne no to wattiri to wattiri ɗo ɗum noon jeyaɗo Allah ɗeɗo gueɗɗi tan woni nasiha kay wonande joom haqqille النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن لنعم الله تعالى أعداء قيل من هم يا رسول الله قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله النبي يقول في نعمة الله وأني جياب الله يرى نعمة الله دي دي الله أدي دي نكا وان أنبي دي إذن جوكي أنبي أنبي النبي يقول بين يا رسول الله ويبين كاسي توبيهم بكو الله ركدو منكو haasidade yimɓe ko Allah rokki ɗumen ɗum moƴƴani annabijo wi tawi aɗa huuli haasidagal e ɓerde ma ara janggo oɗo duwaw sa fini wi allahumma ma asbaha bi min nicmatin aw bi ahadin min halqika fa minka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka ashukru oɗo duwaw sa janggimo a faami ko wi ko a andi a gonɗini anndu ana haasidagal on certi mbiyata ko e Allah joomam kala de hande nemamo pinirmi kala nemamo jeyaɗo Allah goɗɗo hono am finiri fof koye juuɗe ma iwi nemamo joguimi emo goɗɗo jogui fof ko Allah rokki mbiya joomam mi yettanima nemam o e nemamo dokkuɗa kaari ko kadi fof mi yetti hen Allah mi yetti Allah ko dokkuɗa kam ko mi yetti Allah ko dokkuɗa kaari ko ni de mbiyata sa andi ɗum ɗo a wonta haasidi mbiyata ko Allahumma ma asbaha bi min nicmatin wa bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka ashukru ina anda kadi haasidagal ina jogi teppitte bonɗe tawi tan ka haaside andu gueɗe bonɗe ne dokma leeli yaawi bone koko fewema tan guel guirnel guel foof andu kala kay ko kewɗa ɗoftare Allah ko kewɗa dewal Allah ɓayri tan ka haaside andu ɗum noon koko gasata ha laaɓa dewal ma Allah ngal perdi annabijo wi iyyakum wal hasad fa inna al hasada taakulu annabi sallallahu alayhi wa sallam wi haasidagal ina ñaama gueɗe moƴƴe ɗe hoƴono jeygol ngol ñamirta ñoomre ni ɗum ko hen gotel gueɗel ɗimmen guel tawi tan ka haaside andu an kay yo gueɗe bonɗe kay e wadde ko boni on certata gadi haaside to yiya foof ina ñoa yimɓe ina fena ina happa hadis mo ganduɗa Tabarani holli ina jeeya hen kadi ana moƴƴere on certi gati annabijo wi la yazalu nnasu bi khairi ma lam yatahasadu annabijo wi serani yimɓe kay nayi moƴƴere ɗon tan to haasidagal ala hakkunde mabɓe guel tataɓen guel kadi andu annabijo an kay o tefantama annabi sall alah e nder hadise Tabarani e tefore makko nde haasidi heɓata hen hadis o wi annabijo wi leysa minni zu hasad wala zu namima jeydakay am ñande yawmal qiyamati jeyaka e fedde mi yantata e am haasidi walla jahowna rendina yimɓe wala zu kuhanatin wona kadi neɗɗo jahowna golla mbi lewu ko wage woni wage ko neɗɗo jooto tan wiya kaarima arɗo ɗo e leruji ɗi walla ɗo e janggo en tan jomum ara ɗum woni wage warabia ina jeyaguel nayɓel guel ko dooki haasidi ko natgol jeyga hadis mo dayle mi hawri annabijo wi sittatun yadkhuluna annara qabla alhisab annabijo holli jeegom kay nan toon ɓen natara jeygol ko guel hasbore waɗaka annabijo limte mabɓe haasidde guel joɓel ko dooki haasidi ko kadi ɗum woni yaade ina torla hoore mum eyyi ɗum addani jumiraɗo subhanahu wa taala yamir yimɓe yo moolo Allah bone haasidi mbiya o min sharri hasidin ida hasad ibn al mubarak kanko mi ala yi toño kay nandini hore mun toñado ha fote hasidi e hasidi kanyum jati hore mun goko toñata kanyum won toñjo al hasad ta'bun da'imun wa ghammun lazim ina jaa hen kadi hasida gal ko iddande bani adama tampere duminde e mette nyibde gel jeedi wel gel ko hebata hasid berne mun wuma hankadi wonta famde hala Allah wonta famde sunna annabiju dum adanno kanko Sufyan wi baadi bani goddo o mo halno goddo wi lata kun hasida tawi adidi famde hala Allah ka adidi wonde kunido adidi yawde famde wi wuppo hasidagal ina jiya hen hasidi kanyum ko ummani fo yawan timminde hebata dum e moddere debata dum adana annabiju e der hadith goddo al hasudu la yasudu hasidi honota ko hasidi wonata yeso annabi sallallahu alaihi wasallam gari hala hadith goddo wi gerna en tonne bani adama de bay kono kangini mojjudi kono gerna goddo ne gittade de al aqlu jawharun fal ghadabu yuzilu bani adama ko jogoto hakille ko way kono hebde kangi jawharni gari sani dan ko hakille kono rendo de ittata hakille ko tikkere tawi an tikkere mana mawni no feewi ina anda ne do wonno tikkita hakille iwi annabi ju holli sada jogi diina hebi ganda kangi kono hasidaga ina itta diina ha laaba e bani adama annabi ju holli jogade gacce ko jawhar ko kangi kono daminaare ne itta dum de gollal moddal kadi ko ganduda ko jawhar ko kangi kono heewde nyoyi ina itta dum don goro goro ganduda pamdo meedi halde yu arba'atun qabih lakin arba'atun minha aqbah wi gene nan don edon boni de moddani ko no buri bonde ko gene godde azambu min ash-shabi qabih wa min ash-shaykh aqbah ya den wada bakkar na wada bonande ina boni de bangal jeen ko no buri bonde fo ko gorko nayejo kay gada annabi ju ina jiaka be Allah huti o darata nyan yawmul qiyamati ulimti en nayejo jinawo وي والحسد قبيح من الجاهل ومن العالم اقوى وي حسد غا ان بني بانغال ماجودو وي كون بودي بوند فوكو اندوبي ان اندال اندوبي بودي هيود بانغال حسد غال غادي غاندو داددو باودو جانغيندما دوبي ساب اياندو ليتر مون لا بيني مون بيا او بوني هنا ياني هنا داي بين والتكسل في الطعام جميع الناس قبيح ko jiyata yimɓe ne gamani dewal Allah ko ina bone yimɓe foof kono ɓuuri bonde koye gando gando nani caliɗo mo rewata Allah ayi fitina annabi ji wi sharru ummati rajulan ɓuuri bonde leñolami he foof ko worɓe ɗiɗo alimun mude hattigi ina jeeya hen gando caliɗo gando salima ko fitina kañum homa binni luggiɗiniɗo ana a luggiɗini hay batte anda aɗum kadi ko fitina gando ko sa yihi aɗa waɗa bonande andu ina boni de gando soyi do bakkar yel togosil sikki gel do kay ina famdi andu yeso yimbe walla bangi Allah gel fudi kono hayreni ngati wiite tan bayro do kay wadi dum ina jangi dum kay furti ko dum bonani anda wadi sabote dini Allah dum andu be kani ko tinnaade jangobe be kani wade kono mojj kon tay ko bandiyagal e wadde gede bonde hodo e nambara dum bonnata dini Allah ngati be huma binne jisu jii be ganda be na bada bonanne biere ko gasi والتكبر من الاغنياء قبيح ومن الفقراء اقبح موني كنار بنغال جوم جاودي ان بوني سان كون بوري بوند فو كوي مسكينو النبي جو ليمتي بونبه يا غاندا بي الله حوتي بي مسكينو مولا هي باتي كون موني كيني النبي صلى الله عليه وسلم رنتين دي ان هوندي بنغال غاتشي كادي كو ويته كو ان موجي الحياء من الرجال حسن walakinahu min almar'a ahsan kono to banga rewbe buri mojjude debbo yo jogo gacce kono debbo nana hersata hulata ada jumpa dental worbe ada wakkito wuttiji ada jalde worbe janambe ada etta jungo maade feejude worbe janambe ada jala ada sekka ada lijo ada yaltina ni kon ma Allahu akbar taqillah jeeb Allah kuli Allah ndento de dayu sagal annabi ji wi dayu sagal mojjani ndene galleji mun ndene rew mun ndene besnguji mun ko Allah wi yo rentodir ko yo rentodir tan wiide mbeɗo hooli hooram yo walla ko minen jiidi yo ɓe Allah wina jiidi ɓena toon debbo koye junngo ma junngo mum parap taw wona zum haram ɗo ma ɓe wona ɓe Allah wiɓe anndo waɗi ko harami annabiji ko goote mon nanngata feetere hande suma junngo mum ɓuri ko jiyammi ɗumina nannga junngo mema debbo mo ngannduɗa dagantakol wala adlu min kullin ahad hasan walakinnahu min al umaraa ahsan nuundal ina moƴƴe neɗɗo fof de kono ɓuri moƴƴude fof ɓuri yodde koye gardiɗo laamɗo an ka laamɗo ka gardiɗo ka juge ka commissaire aɗa woni aɗa sa nuunɗi ɗon ɓuri fewde wa tawbatu min alcheikhe hasan walakinna min alchababi ahsan gorko nayejo so tuubi ina moƴƴi de kono suka jeune ko tuubata rewa Allah guirana famɗi ko ɓuri moƴƴude gati Allah nde haalno sukaɓe ashabal kahfi ɓe o wi ko innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda o wi ko caga toon tokoson gonɗini Allah gilana pamɗe Allah wi ɓeydamiɓe imanagal Allah wi cembinmi ɓerɗo terɗe mabɓe cembinmi ɓerɗe mabɓe wal juudu min al aghniyai hasan walakinnahu min al fuqarai ahsan kara siragal ittude jawdi mum ina rokka e jeese moƴƴe ina moƴƴude e banggal joom jawdi kono ɓuri moƴƴude koye miskinu miskinu wiyaka rokkatade dinal islam ni ala to wi hoto rokke eɗen ñaagui yo Allah heɓɓita men woɓɓe noon cikkata so wiyama sunna tan ko suna gagal kalis mum han kadi ñama kala heɓata ñagotoɗo heɓata joom haaju heɓata hay goto miskinu heɓata ala dinal islam wona ɗum yamiri annabi sallallahu alayhi wa sallam wi kala garɗo e ma kay wima addu rokkam hayso mo waɗɗi e puccu saɗa jogui dokkuma sa ala kalnama haala moƴƴa ko ni de wiya haɗa kay ko jaaha aɗa ñaago tawa aɗa jogui ganduɗa ko ina yonma toon mbiya aɗa waɗa ɗum meccal mbiya aɗa meccila aɗa waɗa ɗum meccal annabi sallallahu alayhi wa sallam wi man sa'ala an-natisa kasura fa innama ya'kulu jamara eyyi joguiɗo jawdi ha heewi ha ina darde yimɓe ina ñaago no funta ina haala ko alda no jambita annabijo wi on ñagorto ka hebbina heɓa annabijo wi ko jeygol hoccata yimɓe so yiiɗi boma seeɗa so yiiɗi o hebbina annabi wi serata goote mum ne waɗa ñagude meccal mum hañade yawmal qiyamati o ara tawa yeeso ngo foof hettereteo wootere ala hen annabi wi ko gacce gonata e yeeso mañade yawmal qiyamati jeeɗo Allah noon hollama tawi haaju heeɓima jawdima suumi walla miskolini walla tampi aɗa wawi hollidde jeeyaɓe Allah honoma en haajuma ballitma hen kono min kay mbiɗa jogui ha heewi kono min kay koyemi rokke tan hayso neɗɗo ina gaño sera ma wima accu hakke ɗum addana jimo pulaɗo wi goppa ne jiiɗa junggonade jiifa o cikka rokkede kalisaji a wemtata ala wona noon oto ñagoɗe kara han mbaɗon hono jobdini saabu limtugol mayanoɓe mate on mayata annabi sallallahu alayhi wa sallam holli wonde kara e siragal ko ɗum woni ko sarel islam yamiri annabi sallallahu alayhi wa sallam hollama nder qur'an ala foof to meeɗi wiide la sona nokku goto la ajidu ma ahmilukum alayh annabi kala ko mbiɗa yo rokki hayso gotel joguino hen o rokkete ɗum woni jikku julluno kay ko wiya kono ala hunde foof tan ala aɗa jambita ande ɗum ɗon moƴƴani Allah wi e nder aduna hen o waɗi hen joom hunde en ɓe ko fitina wonande ɓe galaɓe hakkudeɓe waɗi hen jarabuya tawi aɗa jogui jawdi joom hajuji en miskineɓe gara ma Allah ne ƴewano mbatta ganda ko luɓal annene ñalama goto ma miskolin ma tampo ala foof ara aduna ko ari heddade ɗum noon jeeɓe Allah jomiraɗo wi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qable an yatiyakum al azabu summa la tunsarun tuuɓe duttuɗe fewde jeeɗo mon o jebbilana ɗo Allah ko idine lebte garata goto foof yamira ko yo tuubi ko idine mayata so mayde ari hay goto wawa dandudema de Allah wi tawi yimɓe tuubi mbaɗi ko moƴƴude sa tuubi gasi ar rewido dinel islam Allah wi wattabiru ahsana ma unzila ilaykum gaari e ndewidoɗe holɗum Allah wi ko ɓuuri moƴƴude hoko ɓuuri moƴƴude Allah wi ko jippina ummorade Allah ko hay ko jippi iwde Allah are annabijo ko ɗum de waɗi garanti saɗa ƴeewa ko moƴƴi kay ko ɗon ƴeewata min qable an yatiyakum al azabu baghtatan wa antum la tashurun ko idi lebte arat taw on tinani an taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah ina anda bani adama so are maari tawi gollanani dinil islam wi a nda perde nda on nimsa ey min de mi fakitini no bangge Allah min jawɗinama ni mbeɗa jalkita darniɓe dine ɓe walla sa nanggama mbiya a ala o anna llaha hadani la kuntu min al muttaqin so Allah fewnino kam nde min malleten kono ɓayde ko ni mbami ɗum noon jeeɓe allah eɗen ñaagui allah yo allah fewnu en yo allah heɓɓito en. eɗen mbiya allahumma inna nasaluka alhidayata waltawfiqa wa husna alkhatima allahumma ahsin aqibatana fi lumuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adabi lakhira اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا عنك وارض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين جاب الله مسيد من بيتهو شيخ عمر جا ييوتي دنو من en gari ha ɗo eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala kala ko kalɗen hen hawre sababu e gonga e moƴƴere yo allah rokkumen baraji. Kala ko kalɗen hen kadi trompe e jumre e pergitten hen eɗen mbiya yo allah yaafo men timmal ko allah wodani bani adama ko ustiɗo. Wattan haala men eɗen ñaagui yo jomiraɗo subhanahu wa taala heɓɓito men yo allah jaaɓ golle men yo allah junnu balɗe men moƴƴina battere men yo allah hawridin golle men e sunna annabijo والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.